เมื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปให้คนทั้งบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มีเพื่อนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนซาบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังดังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ว่าม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูมต้นโตสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบันสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูมต้นโตสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถา ครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับมาพบกับรายการทันโลกทันเหตุการณ์กับรายการนี้ก็เสนอทาง FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังติดตามสถานการณ์โควิดนะครับนะซึ่งในส่วนนี้ก็ยังมีการผู้ป่วยในพุ่งสูงอยู่เหมือนกันนะครับนะในวันที่21เมษายนนี้สบครายงานสถานการณ์ผู้ป่วยพุ่งสูง 21,000 รายแล้วก็ปอดอักเสบกว่า 2,000 รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น129รายแล้วก็ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 29,26 รายนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วครับนะแล้วก็ซึ่งก็คงจะต้องมีการเร่งในการที่จะดูแลรักษากันโดยด่วนเลยทีเดียวตอนนี้เรามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เนี่ยประมาณ 1,882,000 กว่ารายนะครับแต่ซึ่งก็เป็นยอดที่ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องเร่งในการที่จะป้องกันดูแลรักษานะครับนะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบนะซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 2,021 รายนะก็เฉลี่ยแล้วจังหวัดละ26รายนะ อัตราการครองเตียงก็ประมาณ125นะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูแลกันต่อไปก็ถ้าในส่วนของปอดอักเสบนี่ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วครับแต่พยายามจะให้เป็นหลายคนก็บอกว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยสวมแมสอยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับนะแล้วก็มีระยะห่างนะครับแล้วก็ไม่ไปในที่ที่ผู้คนแออัดนะครับถ้าว่าผู้คนแออัดนี่ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการติดนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับในส่วนนี้นะครับนะเพราะหลายๆส่วนนี่ก็พยายามที่จะช่วยกันดูแลนะครับเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูในหลายส่วนนะครับในหลายส่วนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เขาเรียกว่าป้องกันควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ผ่านพ้นในช่วงของหลังสงกรานต์กันมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีการมีป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานด้านสาธารณภัยเนี่ยก็บอกว่าศูนย์อำนวยการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีการรายงานนะครับนะว่าสถิติอุบัติเหตุถนนประจำวันที่17นะครับในวันที่17เมษายนนี่นะครับมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตวิถีใหม่ครับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะก็บอกว่าในช่วง17นี่เกิดอุบัติเหตุ188ครั้งบาดเจ็บ171คนผู้เสียชีวิต71รายนะครับแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ได้แก่ขับรถเร็วเกินกำหนดนะขับรถเร็วเกินไปดื่มสุรายาเมาในขณะขับรถขับรานะครับนะแล้วก็อุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถมอเตอร์ไซค์ละครับนะแล้วก็ลงมาก็คือปิกอัพแล้วก็ถนนส่วนใหญ่ก็เกิดบนถนนของกรมทางหลวงนะถนนในหมู่บ้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องเฝ้าระวังกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เกิดอุบัติเหตุกันมากก็สูญเสียกันมากเลยทีเดียวนะครับนะสรุปแล้วอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยสะสม7วันตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนก็เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 1,869 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณ278รายนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็ได้แก่เชียงรายแล้วครับนะจำนวน66ครั้งนะและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่รองลงมานี่ก็มี63คนนะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็ได้แก่กทม.มีอยู่13รายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับมีการพยายามที่จะป้องกันแล้วแต่ว่าก็ยังตัวเลขก็ยังสูงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท้นอขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพ พระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเบื้องก็งามตามมหาเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจภาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชี้ทาง สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเอรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาภัมสัพพสิทธิภวันตุเมสาธุสาธุสาธุ นโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทาง ครับมาพูดกันต่อนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของมีการลดตอนนี้เราลงเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนี่กำลังดังนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นายชัยนครชัยนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะก็กล่าวถึงกรณีที่มินลี่หรือนางสาวนานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวชื่อดังก็ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกนะโคเชลล่าซึ่งที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็มีการโชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วงนะซึ่งการทำให้เป็นข่าวนะดังกันไปทั่วโลกส่งผลให้ชาวต่างชาติที่มาชมนะคอนเสิร์ตก็สนใจแล้วครับมานะสั่งซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับนะก็ทำให้ยอดขายสูงขึ้นก็เกิดปรากฏการณ์เดียวกับที่ลิซ่าเรื่องนางสาวและลิซ่ามโนบาลวงแบ็คพิงชาวบุรีรัมย์พูดถึงการยืนทุกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ก็ทำให้ลูกชิ้นยืนกินขายดีขึ้นมานะซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเหมือนกับที่เกาหลีเขาทำนะครับนะก็รณรงค์ทำใ ตอนนี้ในยอดขายของข้าวเหนียวมะม่วงในแต่ละจังหวัดนี้ขายดีนะครับนะขายดีมากขึ้นเลยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเราควรจะต้องมีการส่งเสริมซึ่งในส่วนนี้ก็หลายส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะส่งเสริมแล้วก็จะเตรียมจะเสนอชื่อในส่วนของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับก็จะให้ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ทำให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านี่ขายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยดีนะครับถ้าเราไปตามตลาดถนนคนเดินต่างๆนะครับนะนะว่าจะเห็นนะครับนะว่ามีผลต่อยอดขายมากเลยทีเดียวเราควรจะต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นี่ให้มากนะครับนะเพื่อที่จะให้ในส่วนของศิลปินของเราเนี่ยออกไปแสดงต่างประเทศนะรัฐบาลก็ควรจะมีทุนสนับสนุนก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะพอเราจะเห็นว่าเรามีนักร้องมีศิลปินที่เก่งๆหลายคนเลยทีเดียวถ้าจะสนับสนุนจะดีมากนะครับนะในส่วนของสาธารณสุขนี่ตอนนี้นี่เตรียมที่จะมีการเสนอผ่อนคลายมาตรการนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกด้วยนะก็บอกว่าจะเสนอที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่22เมษายนนี่ก็คือจะผ่อนคลายให้ในส่วนของคนที่เดินทางจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยนี่ไม่ต้องตรวจ RT-PCR แต่ให้เปลี่ยนเป็นตรวจ ATK แทนมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามากขึ้นนะคือก็จะทำให้ในส่วนของนักท่องเที่ยวเข้ามามาบ้านมากขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนดียิ่งขึ้นนะครับพยายามที่จะต้องมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มาทำมาหากินนะนะกระทบเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนนี้รองนายกจะเสนอเราก็ต้องดูแล้วครับนะในวันศุกร์ที่22เมษายนนี้ว่าอาจจะมีมาตรการอื่นๆออกมาหรือไม่นะครับนะเพราะในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องพยายามที่จะมีการควบคุมแต่ว่าในส่วนของการทำมาค้าขายเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะที่ไทยเรานี่ต้องพึ่งกับต่างชาติกันมากเนี่ยก็คงจะต้องพยายามที่จะพัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วครับนะเพราะไม่เช่นนั้นนี่เศรษฐกิจหยุดนิ่งนี่ก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของปากท้องในที่สุดนะวันตรงนี้นี่ไทยเราคงจะต้องคิดตรงนี้นะครับนะทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวนี่กลับมาเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตหรือเชียงใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่เป็นประเด็นหลักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้เราคงจะต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมรางรถไฟนะที่เราจะเชื่อมเส้นทางกับลาวนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ลาวมีรถไฟความเร็วสูงนะเชื่อมไปถึงจีนนะเราจะต้องไปเชื่อมส่งผลไม้ไปที่จีนนี่เราจะไปเส้นทางไหนนะครับจะเข้าไปทางลาวไปเวียดนามหรือจะออกทางคุนหมิงทางยูนานี่คงจะต้องพยายามนะที่จะต้องเชื่อมเส้นทางอาจจะต้องพัฒนารถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางหรือไม่นะครับที่จะไปเชื่อมตรงนั้นนะก็ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องเร่งดำเนินการแล้วครับนะเพราะลาวนี่ก็เริ่มขยับตัวไปไกลกว่าไทยแล้วนะครับนะลาวก็พยายามที่จะเชื่อมไปทางเวียดนามเชื่อมไปทางจีนนะก็จะเป็นการระบายสินค้าเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เราจะต้องพยายามที่จะพัฒนาเส้นทางที่จะไปเชื่อมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมดิลันกุลธนันต้องขอลาท่านแฟนไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ คำว่าห้างเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจบ่เคยร่างรา ยังจนจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสุวรรณแยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาชิไหมที่ยังคงอยู่แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบ่เคยคิดสั่งย้อนหาคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิมบ่มีอียังมาพังทลายความมั่งงูซ้อมลงใดแม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยังในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบ่สมใจคงท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอพังทลายความมั่งเงาซ้อมลงใดแม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยังในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบ่สมใจให้คงท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจำฉันได้